นัตติโลเกอนินทิโตแปลว่าคนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกคนไม่ถูกนินทาก็บ้าหลังเพราะทั่วทั้งโลกาหาที่ไหนเขานินทาว่ากันสนั่นไปไม่ว่าใครดีชั่วทุกตัวคนหมู่มนุษย์เทวันทุกชั้นฟ้าถูกนินทาหมดสิ้นทุกถิ่นหนแต่พุทธปฏิมานิรามนยังมีคนติฉินและนินทาพระพิพัฒน์ปริยัตญาณุกูลกวีจังหวัดระยองและกวีระดับชาติประพันธ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับเดี๋ยววันนี้จะเล่าเรื่องแปลกๆให้ฟังสเสน่ห์ปลายจวักผัวรักจนตายเนี่ยท่านผู้ฟังเคยได้ยินไหมครับเป็นคำพังเพยที่คนโบราณเปรียบเปรยกับสีภรรยาที่ทำหน้าที่โดยไม่ขาดตกบกพร่องดูแลบ้านสะอาดสะอ้านหุงหาอาหารเก่งแล้วก็อร่อยเอาอกเอาใจสามีเป็นแม่บ้านแม่เรือนที่ดีทีนี้คนเราในยามรักกันใหม่ๆนี่น้ำต้มผักก็ว่าหวานทำอะไรผิดพลาดก็ให้อภัยกันได้เสมอแต่พอนานวันเข้าความรักก็จืดจางน้ำตาลแท้ๆยังบอกขมทำผิดเล็กๆน้อยๆก็พานโกรธโมโหโกรธาเป็นฟืนเป็นไฟบางรายถึงขั้นทำร้ายร่างกายลงมือลงไม้ตีเข่าเขย่าศอกจนอีกฝ่ายจะถึงกระตาเขียวหัวปูดหน้าบวมน่วมมาทั้งตัวก็มีด้วยเหตุนี้คนที่ไม่มีความเชื่อมั่นในความดีของตัวเองและไม่เชื่อมั่นในความรักซึ่งกันและกันก็เลยต้องแสวงหาของดีจากอาจารย์ดังเพื่อจะดึงดูดเพศตรงข้ามเพื่อให้ฝ่ายชายได้หลงรักหลงใคร่อย่างดูดดื่มอยู่ชั่วนาตาปีสิ่งที่ว่านี้ก็หนีไม่พ้นมนต์เสน่ห์หรือว่ามนต์ดำเสน่ห์ยาแฝดล่ะครับตำรามนต์ดำมีหลายสูตรหลายครูบาอาจารย์บางคนทำให้รักให้หลงจนโง่หัวไม่ขึ้นกระทั่งวันตายก็มีบางรายก็ทำให้รักเพื่อหวังปอกลอกเมื่อได้สมปรารถนาก็คลายมนต์เสร็จแล้วก็ทางใครทางมันส่วนใหญ่ผู้ที่ถูกมนต์ดำล้วนแต่หูตามืดบอดไม่ฟังเหตุและผลไม่รู้จักแยกแยะผิดชอบชั่วดีเชื่อคนนอนทูลมากกว่านั่งทูลอันนี้เป็นเรื่องจริงบางคนเรียนมนต์สาริกาลิ้นทองบางคนลงหน้าทองบางคนก็ไปเรียนหงร่อนมังกรรำบางคนสักยันต์จิ้งจกบางคนเรียนคาถาณจังงังบางคนก็เรียนทำสีพึ่งสีปากบางคนก็เรียนมนต์เรียกผัววิชาเหล่านี้เรียนแล้วต้องรักษาของให้ดีปฏิบัติตามข้อห้ามให้ได้มีคุณยายอยู่คนหนึ่งชื่อคุณยายไหลครับเล่าให้ฟังว่าเมื่อครั้งที่มีโอกาสไปศึกษาตำนานการปั้นหม้อบ้านโค้งสวรรค์ที่หนองบัวลำพูคุณยายไหลนี่เป็นบรรพบุรุษรุ่นแรกๆและก็เป็นคนสุดท้ายที่ยังมีชีวิตอยู่ให้ลูกหลานได้สืบทอดอาชีพการปั้นหม้อดินต่อไปคุณยายไหลเล่าว่าสมัยก่อนเนี่ยผีปอบผีเป้าผีโพงเยอะพอๆกษัตริย์ป่าทั้งหลายนั่นแหละยายเกิดมาที่นี่เกือบร้อยปีแล้วเห็นมาทุกอย่างอะแม้แต่คนเรียนไอ้เขาเรียกมนต์ดำครูของใหญ่คือเรียกว่ามนต์หอยใหญ่ยายบอกว่าอย่าหาว่ายายทะลึ่งนะอย่าหาว่ายายพูดจาหยาบโลนเลยเขาเรียนวิชานี้จริงๆยายเห็นมาเต็มสองตาของยายเลยมันใหญ่จนยายตกใจเกือบช็อกตายไปเลยว่าแล้วยายก็หัวเราะน้ำหูน้ำตาไหลน้ำหมากนี่ย้อยลงมาเลยคงจะเป็นเพราะนึกขำกับสิ่งที่ได้เห็นมาในอดีตเสร็จแล้วคุณยายก็เล่าต่อไปอีกสมัยนั้นยายยังเด็กอายุประมาณสัก 6-7 ปีครอบครัวยังอยู่ที่มหาสารคามมีคนในหมู่บ้านคนหนึ่งชื่อนางขำนางขำเนี่ยเป็นคนรูปร่างอ้วนขาวตัวสูงใหญ่ชาวบ้านเขาร่ำลือกันว่านางขำเนี่ยแกไปร่ำเรียนมนต์ของใหญ่ทำให้ผัวรักผัวหลงนางขำว่ายังไงผัวก็ว่าอย่างนั้นไม่มีคัดมีค้านไม่มีปากมีเสียงเขาก็ว่าไปต่างๆนานาว่าถ้าหากนางขำผิดครูน่ะคงจะเป็นปอบเพราะว่าจุดจบของคนที่เรียนมนต์ดำมันจะเป็นอย่างนั้นแหละทุกรายไปมีวันหนึ่งยายไปเล่นแถวแถวบ้านนางขำนางขำก็กวักมือเรียกยายสมัยนั้นยายยังเป็นเด็กผู้หญิงนะก็เข้าไปหาแล้วเขาถามว่าอีไหลมึงอยากจะเห็นของกูบ่ มันอันใหญ่กว่าไผในหมู่บ้านนี้ยายก็บอกว่าเขาไม่เชื่อหรอกนางขำก็บอกว่าใหญ่พอๆกับหน้าไถนะมึงอยากเห็นบ่ล่ะด้วยความเป็นเด็กน้อยไร้เดียงสาตอนนั้นก็อยากจะรู้อยากจะเห็นเป็นที่สุดก็บอกนางขำไปว่าอยากจะเห็นอยู่เปิดให้ค่อยเบิ่งนะนางขำก็บอกว่าเอ้าถ้ามึงอยากเห็นให้มึงไปขอสตังแดงของแม่มึงมาให้กูเหรียญสตังแดงหนึ่งกูสิเปิดให้มึงเบิ่งว่างั้นยายก็เลยวิ่งตือกลับไปบ้านขอเงินสตังแดงของแม่มาหนึ่งเหรียญอย่างไม่ต้องคิดมากเลยไอ้ความที่ยายเป็นลูกสาวคนเดียวแม่ก็เลยรักมากให้เงินโดยไม่ได้ซักถามว่าจะเอาไปทำอะไรได้เงินมาก็มายื่นให้นางขำเพราะความอยากรู้อยากเห็นนางขำเมื่อได้เงินก็เรียกยายเข้าไปไกลๆก็เปิดชายผ้าถุงขึ้นบอกให้ยายดูยายเห็นตกตะลึงจังงังเลยปฏิโตเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ก็บอกเคยเห็นของใครใหญ่เท่านี้มาก่อนโอ้ยตายคุณยายไหลหัวเราะอย่างอารมณ์ดีคุณยายไหลเล่าปนหัวเราะต่อไปอีกว่าหลังจากได้เห็นของนางขำแล้วยายก็วิ่งกลับบ้านปรากฏว่ากลับบ้านไปเป็นไข้นอนสมอยู่3เดือนข้าวไม่กินกินแต่น้ำไม่รู้มันรอดมาได้ยังไงจนกระทั่งทุกวันนี้ไม่กินข้าวกินปลายายบอกว่าไม่นึกอยากนึกหิวเลยจนร่างกายผายผอมเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกพ่อแม่พาไปหาหมอหมอก็หาสาเหตุไม่เจอจนหมอกับพ่อแม่อ่อนใจแม่กับพ่อก็กลัวลูกสาวคนเดียวจะตายหายาฝนยาหม้อหมอน้ำมนต์มาเสกมาเป่าวันหนึ่งยายก็อดรนทนไม่ไหวเพราะมันคิดเห็นแต่หน้าของนางขำร่ำร่ำไปก็พูดขึ้นบอกว่าแม่ไปเรียกนางขำมาหาค่อยหน่อยแม่ก็เดินไปบ้านนางขำร้องเรียกไปด้วยด่าไปด้วยว่าอีขำมึงออกมานี่ดูไปบ้านกูไปหาลูกกูหน่อยสิมึงเป็นปอบไปเข้ากินลูกกูแม่นบ่มึงเฮ็ดให้ลูกกูป่วยไข้ใกล้ตายแล้วข้าวปลาอาหารบ่ยอมกินเป็นหยังฮะเป็นหยังมึงมากินคนบ้านเดียวกันมึงอยากตายบ่เดี๋ยวมึงสิบ่มีแผ่นดินอยู่นะนางขำมันก็ปากแข็งตอบแม่ของยายบอกโอ้ยแม่ค่อยบ่ได้ไปเข้าอีไหลดอกค่อยจะเข้ามันเฮ็ดหยังคนบ้านเดียวกันก็ค่อยมันก็ซ้ำลูกซ้ำหลานคอยเดี๋ยวไปคอยจะไปดูมันให้พอไปถึงนางขำก็เอาฝ้ายมาผูกแขนเรียกขวัญให้กลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวและพูดกับยายว่าให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บซะอีหล่าเอ้ยหลังจากนั้นยายก็กินข้าวหิวน้ำถามกินข้าวแม่เอาข้าวมาให้กินก็กินเอากินเอาจนกระทั่งชีวิตรอดมาเคยมีผู้ใหญ่เขาเล่าว่าเคยมีคนเอาบักศพไถคือส่วนที่เป็นหน้าไถเนี่ยไปวัดของนางขำว่ามันใหญ่เท่าศพไถจริงๆตามคำคุยหรือเปล่าปรากฏว่าเมื่อวัดแล้วของนางขำใหญ่กว่าบักศพไถจริงๆนะความใหญ่มันเกินบักศพไถออกมาข้างละนิ้วบางคนเขาก็บอกว่านางขำมันไปเรียนวิชาวิชาพรางตาคนของจริงๆมันไม่ได้ใหญ่เท่านี้หรอกแต่มันพรางตามันมีวิชาอยู่ต่อมาอีกไม่นานปอบของนางขำก็ออกกินชาวบ้านสาเหตุที่รู้ก็เพราะชาวบ้านที่ถูกปอบยายขำเข้าพูดออกมาจากปากของตัวเองว่าเจ้าของปอบชื่อขำความแก่กล้าของปอบนางขำที่ออกกินเพื่อนบ้านในหมู่บ้านโดยไม่เลือกมีครั้งหนึ่งเข้าไปกินเมียครูในหมู่บ้านเขาเอาหมอผีมาไล่สองคนสองคนแรกไล่ไม่ยอมออกทำยังไงก็ไม่ยอมออกดื้อด้านจริงๆหมอผีเขาก็เอาว่านไฟต้นพลายตีใส่กระทืบเท้าใส่มันก็ไม่ออกพออาจารย์คนที่สามมาไล่ผีปอบนางขำถึงได้ออกอาจารย์คนนี้วิชาแก่กล้ามากแล้วก็แกเป็นคนดีเป็นที่เคารพนับถือของคนทั่วไปแกบอกว่าปอบตนนี้แก่แล้วต้องกำจัดโดยจับลงหม้อฝังดินหรือว่าถ่วงน้ำไปเลยมันถึงจะไม่กล้ามาเข้าสิงใครอีกแล้วก็คงจะเป็นเพราะมันกลัวอาจารย์จับฝังดินปอบนางขำมันก็เลยรีบออกร้องบอกอาจารย์ว่าค่อยออกแล้วค่อยออกแล้วพ่อหมออย่าเฮ็ดค่อยเด้อพ่อหมออย่าเฮ็ดค่อยเนอะแกก็พูดขู่ไปอย่างนั้นนะแกไม่ทำหรอกเพราะแกเป็นคนมีคุณธรรมไอ้เรื่องนางขำเป็นปอบออกอาละวาดเข้ากินคนจากบ้านนั้นเข้าบ้านนี้ทำให้บางคนก็เชื่อบางคนก็ไม่เชื่อแต่ส่วนใหญ่จะเชื่อพวกเขารู้ว่านางขำน่ะเรียนมนต์ของใหญ่ให้ผัวรักผัวหลงเขาเล่าว่าหากใคร เป็นปอบให้เอาเลือดหมาดำไปสาดใส่บ้านหรือว่าบันไดบ้านคนที่เป็นปอบนี่ก็จะออกอาการให้เห็นหรือไม่ก็ให้ตัดเอาอวัยวะเพศหมาดำไปให้คนที่ถูกปอบเข้าสิงกินคนที่เป็นปอบซึ่งอยู่ที่บ้านไม่ได้กินด้วยก็จะออกอาการอ้วกแตกผู้ใหญ่เขาถึงได้หาหมาดำตัวผู้ได้ตัวหนึ่งเขาก็ตัดเอาอวัยวะเพศของมันแล้วไปเผาเสร็จแล้วก็ไปฝนใส่น้ำขัดถูใส่หินให้ละลายน้ำทำเหมือนผลยาให้คนป่วยกินกันแหละแล้วก็ให้คนนำไปให้คนที่ถูกปอบเข้าสิงกินส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็ไปดักซุ่มดูที่บ้านนางขำดูว่านางขำจะมีอาการอะไรหรือเปล่าเมื่อทั้งฝ่ายผู้ถูกปอบสิงถูกชาวบ้านและหมอผีจับขันน้ำยกใส่ปากให้คนที่ถูกผีปอบเข้ากินในเวลาเดียวกันนั่นผู้ที่ไปแอบซุ่มดูที่บริเวณบ้านนางขำร่วม10คนก็เห็นนางขำออกอาการอาเจียนอ้วกแตกเหมือนกับรังเกียจอะไรมากมายเขาก็เลยสรุปกันว่านางขำน่ะเป็นปอบจริงๆเพราะถ้าหากนางขำเป็นคนธรรมดาก็จะไม่มีอาการที่ว่านั้นเนื่องจากนางขำไม่ได้กินน้ำกระจูหมาดำด้วยตัวเองเมื่อรู้ว่านางขำเป็นปอบอย่างแน่ชัดแล้วชาวบ้านก็ทำการขับไล่ออกจากหมู่บ้านไม่ให้อยู่ร่วมบ้านนางขำกับลูกและผัวก็เลยจำเป็นต้องอพยพครอบครัวไปอยู่ที่อื่นเรื่องราวปอบที่อาละวาดกินคนกินสัตว์เลี้ยงในหมู่บ้านก็เงียบลงไม่มีปอบมาอาละวาดอีกสมัยก่อนนี่มีข้อสังเกตอยู่อย่างหนึ่งสำหรับคนที่เป็นปอบเวลาลงจากเรือนปอบจะไม่เดินลงทางบันไดเหมือนกับคนอื่นทั่วๆไปแต่จะกระโดดลงจากมุมบ้านมุมใดมุมหนึ่งคุณยายไหลแกเล่าให้ฟังว่าอย่างนั้นครับว่าปอบเนี่ยมันโดดลงจากบ้านตรงมุมบ้านแต่หากท่านผู้ฟังเห็นใครที่มีนิสัยกระโดดลงจากบ้านเป็นประจำก็อย่าเหมาเอาว่าเขาเป็นปอบไปซะหมดนะครับโดยเฉพาะวัยรุ่นลูกหลานรุ่นใหม่เนี่ยมันขี้เกียจลงบันไดมันโดดเลยยุคสมัยนี้ไม่ค่อยมีปอบเท่าไหร่แล้วเพราะคนรุ่นหลังไม่ค่อยนิยมเรียนวิชามนต์ดำเหมือนกับสมัยก่อนครับท่านผู้ฟังคงจะสังเกตว่ามันมีข่าวคราวเกี่ยวกับผีปอบเนี่ยมาเป็นพักๆเดี๋ยวก็หายไปเดี๋ยวก็มีมาอีกละอยู่อย่างเงี้ยทางกรมสุขภาพจิตซึ่งมีหน้าที่ชอบดูแลเรื่องสุขภาพจิตกับประชาชนก็มองว่าเรื่องนี้คงจะเกี่ยวข้องกับภารกิจของกรมส่วนหนึ่งก็ได้มีการรายงานการศึกษาเรื่องนี้โดยเฉพาะของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพจิตชุมชนกับความเชื่อเรื่องผีปอบนายแพทย์ท่านหนึ่งได้ศึกษาเมื่อปี2515ว่าผีปอบเป็นผีที่ชุกชุมอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือผีปอบเกิดขึ้นจากคนเรานี่เองมันจะซ่อนตัวอยู่ในตัวของคนคนนั้นซึ่งเราเรียกว่าเจ้าของผีปอบมันจะออกจากตัวของคนคนนั้นแล้วก็ไปเข้าชาวบ้านได้ทุกเวลากล่าวกันว่าผีปอบไม่มีตัวตนแต่บางคนบอกว่ามีรูปร่างเหมือนลิงบ้างหมาดำบ้างเมื่อผีปอบออกจากตัวคนแล้วไปเข้าชาวบ้านผู้ที่ถูกผีปอบเข้าจะพูดหรือว่าแสดงอากัปกิริยาออกมาว่าผีปอบที่มาเข้านั้นใครเป็นตัวเจ้าของตามปกติแล้วคนที่เป็นผีปอบมักจะมีผีปอบเพศเดียวกับตนแฝงอยู่แต่เวลาไปเข้าคนจะไปเข้าได้ทั้งสองเพศมีอยู่สามทางที่คนจะเป็นผีปอบได้ก็คือทางสืบจากบรรพบุรุษเกิดขึ้นในตัวเองและมีของศักดิ์สิทธิ์ไว้ในครอบครองได้ศึกษาคนที่ถูกผีปอบเข้าทั้งหมด62รายใน2จังหวัดเป็นประชาชนที่อยู่ตามหมู่บ้านผีปอบจะเข้าอยู่ไม่แน่นอนหลังจากที่ผีออกแล้วผู้ที่ถูกผีเข้าจะมีสภาวะเหมือนเดิมการวินิจฉัยโรคก็คืออาจจะเป็นโรคอุปาทานชนิดหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นในประเทศไทยโดยเฉพาะนอกจากนี้ได้ศึกษาผู้ป่วยโรคจิตจำนวน10รายที่มีอาการผีเข้าซึ่งเป็นผีปอบเมื่ออยู่โรงพยาบาลเพียง 1-2 สัปดาห์แล้วอาการดีขึ้นการวินิจฉัยจึงควรจะเป็นโรคอุปาทานสำหรับตัวผีปอบเองเมื่ออยู่ในชุมชนก็จะถูกขับไล่เรื่อยๆไปเพราะว่าชาวบ้านรังเกียจที่จะไปเข้าคนอื่นๆให้ได้รับความเจ็บป่วยมีหมู่บ้านหนึ่งชื่อหมู่บ้านโทโลจังหวัดร้อยเอ็ดหมู่บ้านนี้จะรับพวกผีปอบไปรักษาเพื่อไม่ให้เข้าคนแล้วก็ให้อยู่ในหมู่บ้านแล้วก็ทำมาหากินได้ตลอดไปผีปอบมีต้นกำเนิดมาจากผู้ที่มีวิชาไสยศาสตร์มนต์ดำ สามารถใช้อำนาจอันเข้มขลังจากเวทมนต์ไปกระทำร้ายผู้อื่นได้เช่นฝังรูปฝังรอยเสกหนังควายเสกตะปูเข้าท้องหรือใช้มนตราบังคับวิญญาณพูดผีไปเข้าสิงวิชาไสยศาสตร์เหล่านี้มีข้อห้ามข้อปฏิบัติกำกับอยู่ด้วยผู้ที่มีวิชาคมทางไสยศาสตร์ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงระบุว่าเป็นเดรัจฉานวิชาจะต้องระวังไม่ให้ละเมิดข้อห้ามข้อปฏิบัติโดยเด็ดขาดหากกระทำผิดข้อห้ามชาวอีสานจะเรียกว่าคลำจะเกิดโทษหนักในข้อผิดครูวิญญาณบรมครูจะลงโทษให้กลายเป็นปอบผู้ที่กลายเป็นปอบก็คือพวกที่เล่นคาถาอาคมและใช้ความขลังแห่งวิชามนต์ดำไปทำลายผู้อื่นกระทั่งถูกอาถรรพ์ของไสยเวทย้อนกลับมาเข้าตัวเองแล้วกลายเป็นปอบไปในที่สุดกำนันคำเบ้านามสกุลล่าทุมเป็นคนจังหวัดหนองคายเขาเคยพบกับผีปอบมาแล้วเขาบอกว่ายืนยันครับว่าผีปอบมีจริงเพราะว่าผมเคยเจอกับตัวเองมาแล้วมันกินควายเป็นล้มทั้งยืนเลยมันมีเรี่ยวแรงมหาศาลตอนกลางวันน่ะมันจะเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านไม่ยอมสูงสิงผู้คนเวลาคุยด้วยก็จะหลบตาตลอดเวลาแต่ถ้าเป็นเวลากลางคืนมันจะเปลี่ยนไปราวกับเป็นคนละคนทีเดียวละครับผีปอบแบ่งออกเป็นหลายประเภทเช่นปอบธรรมดาหมายถึงคนที่มีปอบสิงอยู่ในร่างเมื่อคนประเภทนี้ตายไปปอบที่สิงสู่อยู่ก็จะตายตามไปด้วยส่วนปอบเชื้อหมายถึงครอบครัวใดพ่อแม่เป็นปอบเมื่อพ่อแม่ตายไปลูกหลานจะสืบทอดเป็นปอบต่อไปคุณพยาวชาวจังหวัดนครศรีอยุธยาได้เล่าประสบการณ์เกี่ยวกับผีปอบบอกว่ายายข้างบ้านเนี่ยแกเป็นปอบตอนแรกๆก็ไม่มีใครเชื่อละเพราะว่าตอนกลางวันแกก็เป็นคนปกติแต่เวลาคุยด้วยแกหลบตาบ้านแกสกปรกมากเวลาเจอแดดแกจะหอบทำท่าเหมือนคนหมดแรงแต่ถ้าเป็นตอนกลางคืนนะแกจะกระชุ่มกระชวยเหมือนกับคนปกติทั่วไปชาวบ้านก็บอกว่าแกเป็นปอบแลกหน้าปอบแลกหน้านี่หมายถึงปอบเจ้าเล่ห์ชอบเอาความผิดไปโยนให้ผู้อื่นเวลาไปเข้าสิงใครเมื่อถูกถามว่ามีผู้ใดเลี้ยงหรือว่าบังคับปอบจะไม่บอกความจริงแต่จะไปกล่าวโทษว่าเป็นคนนั้นคนนี้โดยที่ผู้ถูกระบุชื่อเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องตอนที่ยายคนนั้นตายก็เป็นเรื่องแปลกสภาพศพของแกแห้งมีแต่หนังหุ้มกระดูกคุณป้าทองคำทองหอมซึ่งเป็นชาวจังหวัดหนองคายเชื่อว่าผีปอบมีจริงเพราะว่าตัวเองเคยโดนปอบเล่นซะจนแทบเอาชีวิตไม่รอดวันนั้นน่ะฉันกำลังจะกลับบ้านนะมันแอบอยู่ในที่มืดเราไม่ทันระวังตัวมันกระโดดกัดเหมือนผีดูดเลือดเลยน่ากลัวมากวันรุ่งขึ้นจึงได้ไปถามพวกชาวบ้านเขาเล่าให้ฟังว่าแถวนี้มีปอบแต่ยังจับไม่ได้ว่าเป็นใครเพราะมันรวดเร็วมากชาวบ้านเคยยิงมันแต่ปรากฏว่ายิงไม่เข้าไม่มีอาวุธอะไรทำอันตรายมันได้หากจะปราบต้องเล่นงานด้วยวิชาอาคมอย่างเดียวผู้ที่ถูกผีปอบเข้าสิงหรือว่าที่ชาวอีสานเรียกว่าปอบเข้าจะมีอาการแตกต่างกันไปบางคนแสดงกิริยาอาการดุร้ายบางคนจะนอนสมซึมคล้ายกับคนป่วยไข้อย่างหนักบางคนก็จะร้องไห้รำพันไปต่างๆนานาแต่ไม่ว่าจะมีทีท่าอาการอย่างไรผู้ที่ถูกปอบเข้าสิงจะเรียกหาแต่อาหารสุกๆดิบๆพวกหมูพวกตับเวลากินจะตะกละมูมามแล้วก็กินจุผิดปกติเมื่อเร็วๆนี้ชาวนครพนมผวาผีปอบนะหลังจากที่คนในหมู่บ้านตายไป20ศพโดยไม่ทราบสาเหตุในเวลา3เดือนกำนันสั่งนิมนต์พระเจ็ดวัดสวดไล่แต่ไม่เป็นผลรุ่งเช้าก็มีคนตายอีกต้องเชิญหมอผีต่างถิ่นมาปราบผู้ใหญ่บ้านได้เปิดเผยถึงเรื่องราวความเชื่อเกี่ยวกับผีปอบที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านโดยอ้างว่าเมื่อประมาณเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้ได้เกิดเรื่องประหลาดขึ้นทั้ง4หมู่บ้านโดยในช่วงเวลาดังกล่าวมีชาวบ้านซึ่งเป็นคนหนุ่มสาวและคนชราได้ล้มตายไปอย่างต่อเนื่องบางคนก็ล้มป่วยตายบางคนก็นอนไหลตายไปเองผู้ใหญ่บ้านบอกว่าศพหนึ่งกำลังทำพิธีอยู่พอเผาเสร็จก็มีคนตายต่ออีกตอนนี้มีคนตายไปแล้วประมาณ20คนแล้วก็ยังเกิดเหตุการณ์ประหลาดเมื่อชาวบ้านอยู่ดีๆก็ชักล้มตึงลงกับที่แล้วฟื้นขึ้นมาแต่ว่าน้ำเสียงเปลี่ยนไปเป็นคนละคนพูดมึงมึงกูกูกับพ่อแม่ญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านโดยบอกว่ากูเป็นปอบอย่ามารบกวน จากเหตุการณ์คนล้มตายผิดปกติในหมู่บ้านก็ทำให้ชาวบ้านหวาดผวากลัวว่าผีปอบจะมาเข้าสิงแล้วก็กินจนตายหลังจากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นก็ทำให้ชาวบ้านเกิดความหวาดผวาไม่กล้าออกนอกบ้านในยามค่ำคืนโดยทุกวันจะรีบทำภารกิจต่างๆให้เสร็จในช่วงกลางวันพอถึงเวลา2 ทุ่มก็จะปิดบ้านเข้านอนกันทุกคนวัยรุ่นที่ชอบขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวก็ไม่กล้าเพราะว่าทุกคนกลัวผีปอบจะมาทำร้ายผู้ใหญ่บ้านหมู่10ได้หารือกับกำนันและผู้ใหญ่บ้านหมู่อื่นๆเกี่ยวกับการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยในเดือนเมษายนที่ผ่านมานี้ได้มีการนิมนต์พระภิกษุสงฆ์ที่มีชื่อเสียงด้านคาถาอาคมจำนวน7 วัดมาทำพิธีสวดล้างชำระหมู่บ้านให้แก่ชาวบ้านทุกหลังคาเรือนพร้อมกับทำกระทงหน้าวัวแล้วก็โยงสายสินต่อกันทั้ง4 หมู่บ้านโดยไปลงที่วัดซึ่งเป็นสถานที่ประกอบพิธีทั้งนี้หลังจากทำพิธีดังกล่าวปรากฏว่าในวันรุ่งขึ้นกลับมีผีปอบมาเข้าสิงชาวบ้านอีกทำให้ชาวบ้านหวาดกลัวกันมากขึ้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นชาวบ้านก็บอกว่ามันเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าผีปอบมีจริงเขาเชื่อกันอย่างนั้นครับยายบุญนี่เป็นหญิงวัยชราพักอาศัยอยู่เพียงลำพังคนเดียวที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งอำเภอแม่พริกจังหวัดลำปางซึ่งยายบุญรายนี้ไม่ใช่คนในพื้นที่แต่ว่าย้ายมาจากจังหวัดอุตรดิตถ์จะต้องขอเล่าประวัติยายบุญพอสังเขปว่ายายบุญเกิดที่อำเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดอุตรดิตถ์สมัยเมื่อครั้งยังเยาว์วัยยายบุญจัดได้ว่าเป็นสาวงามอีกคนของหมู่บ้านดังนั้นก็หนีไม่พ้นที่จะเป็นที่หมายปองของหนุ่มๆก็มีหลายคนแวะเวียนไปจีบแต่ก็ต้องหน้าแตกกลับมาทุกรายเนื่องจากนางสาวบุญไม่เล่นด้วยจนในที่สุดเวลาล่วงเลยไปตามการเพื่อนๆรุ่นราวคราวเดียวเขาก็ต่างแต่งงานมีครอบครัวกันหมดก็เลยทำให้นางสาวบุญกลายเป็นสาวเคิร์นหรือว่าสาวแก่ที่ไม่มีหนุ่มใดหมายปองอีกต่อไปยกเว้นพวกพ่อม่ายพ่อฮ้างรวมไปถึงเท่าหัวงูบางคนที่ยังไม่ยอมแก่แต่ก็ไม่มีใครได้สมหวังนางสาวบุญเดินทางเข้าเมืองหลวงเพื่อไปเรียนตัดเย็บเสื้อผ้าอยู่หลายปีจึงกลับมาเปิดร้านตัดเสื้อกับเพื่อนสาวชื่อต้อยที่บ้านเกิดจนทำให้มีฐานะดีขึ้นเป็นลำดับแต่แล้วความหนึ่งความลับของคนทั้งสองก็แตกเมื่อมีคนปากบอนดันแอบไปเห็นสาวบุญกับสาวต้อยมีอะไรกันเกินคำว่าเพื่อนทำให้สาวบุญกลายเป็นขี้ปากของชาวบ้านนับแต่นั้นเป็นต้นมาในสมัยนั้นผู้คนยังไม่รู้จักคำว่าทอมกระดี้สาวบุญยังมีฉายาใหม่ว่าอีบุญกระเทยจากที่เคยมีคนมาตัดเย็บเสื้อผ้าจนแทบจะไม่มีเวลาพักผ่อนกลับกลายเป็นคนไม่มีใครเข้าร้านเนื่องจากสมัยนั้นชายรักชายหญิงรักหญิงยังไม่เป็นที่ยอมรับของคนในสังคมสมัยนั้นแล้วก็ยังไม่เปิดเผยเหมือนเช่นทุกวันนี้ชายรักชายหญิงรักหญิงในมีการจัดงานแต่งงานกันใหญ่โตบางคู่มีสินสอดทองมั่นตั้งหลายแสนมีแขกมาร่วมงานเป็นสักขีพยานเป็นจำนวนมากแถมเป็นข่าวดังไปทั่วประเทศซะอีกด้วยขณะเดียวกันหากมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในหมู่บ้านเช่นมีคนตายโดยไม่ทราบสาเหตุหรือว่าฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลทุกคนก็มักจะเพ่งเล็งไปที่สาวบุญกับสาวต้อยว่าคือตัวต้นเหตุของความอัปมงคลจากคนที่เคยรู้จักก็กลายเป็นคนไม่รู้จักเดินทางไปไหนก็มีแต่คนรังเกียจเดียดฉันในที่สุดคนทั้งสองก็ตัดสินใจเก็บเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋ามาตายเอาดาบหน้าโดยย้ายมาอยู่หมู่บ้านแห่งหนึ่งของอำเภอแม่พริกจังหวัดลำปางทั้งคู่ก็ยึดอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าเช่นเดิมซึ่งชาวบ้านแห่งนี้ต่างเข้าใจว่าสาวบุญและสาวต้อยเป็นพี่น้องกันจริงๆหลายปีผ่านไปสาวต้อยเกิดเสียชีวิตลงไปอย่างกระทันหันสร้างความเศร้าโศกเสียใจกับสาวบุญเป็นอย่างมากสาวบุญในตอนนี้ก็กลายมาเป็นป้าบุญไปตามสังขารหลังจากจัดงานศพสาวต้อยผ่านไปป้าบุญก็ไม่มีกระจิตกระใจที่จะรับตัดเย็บเสื้อผ้าอีกต่อไปในที่สุดก็ปิดร้านขังตัวเองอยู่แต่ในห้องวันๆเอาแต่ร้องไห้จมปลักอยู่ในวังวนของความระทมทุกข์ไม่ยอมไปคลุกคลีกับชาวบ้านเหมือนเดิมพอนานวันเข้าป้าบุญก็กลายเป็นโรคซึมเศร้าในสมัยนั้นยังไม่มีใครรู้จักโรคชนิดนี้จากการที่ขังตัวเองอยู่แต่ในบ้านเป็นเวลานานจนทำให้ชาวบ้านแอบเอาไปนินทาหาว่าป้าบุญนี่เป็นผีบ้าไปแล้วจากการที่ถูกมองว่าเป็นผีบ้าต่อมาก็มีคนเล่าลือว่าเธอเป็นผีปอบเนื่องจากมีชาวบ้านคนหนึ่งถูกผีเข้า เมื่อหมอผีสอบถามผีตัวนั้นมันดันออกปากว่าเป็นผีปอบป้าบุญซึ่งอันที่จริงผู้หญิงชื่อบุญเนี่ยมีหลายคนในหมู่บ้านแต่ว่าไม่มีใครมีพฤติกรรมที่น่าสงสัยนอกเสียจากป้าบุญรายนี้ฝ่ายป้าบุญผู้น่าสงสารเมื่อตกเป็นจำเลยของคนในหมู่บ้านซ้ำเจ้าตัวก็เอาแต่จมปลักอยู่บนกองทุกข์อยู่แต่ในบ้านคนเดียวไม่มีโอกาสออกมาชี้แจงอะไรเธอก็กลายเป็นผีปอบไปโดยปริยายตามที่ชาวบ้านเล่าลือไปต่างๆนานานอกจากนั้นป้าบุญยังทำตัวชวนให้สงสัยคือกลางวันจะเอาแต่นอนพอตกกลางคืนถึงจะออกมาทำธุระส่วนตัวเช่นซักผ้าถูบ้านแล้วก็ออกจากบ้านไปคนเดียวซ้ำบางครั้งบางคืนแกจะส่งเสียงกรีดร้องอย่างหวยหวนชวนให้ขนหัวลุกบังเอิญช่วงนั้นมีผู้หญิงในหมู่บ้านคลอดลูกแล้วตกเลือดตายชาวบ้านก็ต่างปักใจเชื่อว่าเป็นฝีมือผีปอบป้าบุญเล่นงานจากการที่ขังตัวอยู่แต่ในบ้านเป็นเวลานานหลายปีอีกทั้งชอบนอนหลับในตอนกลางวันก็ทำให้สายตาของป้าบุญไม่สามารถจะรับแสงแดดได้เช่นคนปกติทั่วไปดังนั้นหากมีเหตุจำเป็นจะต้องออกไปทำธุระนอกบ้านวันไหนแกก็มักจะใช้ผ้าคลุมหน้าคลุมตาจนแทบจะมองไม่เห็นอะไรก็ยิ่งทำให้ชาวบ้านเล่าลือกันไปต่างๆนานาแล้วที่น่าแปลกใจว่าทุกครั้งที่มีผีปอบเข้าสิงใครผีตัวนั้นก็มักจะออกปากว่าเป็นผีปอบป้าบุญทุกครั้งเหตุการณ์เช่นนี้ล่วงเลยมานานหลายปีจนกระทั่งวันหนึ่งคนในหมู่บ้านเสียชีวิตลงอย่างปัจจุบันทันด่วนทั้งที่ร่างกายอ้วนท้วนสมบูรณ์เหตุการณ์ในครั้งนั้นสร้างความหวาดกลัวให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมากเนื่องจากคนเสียชีวิตนี่มีเลือดไหลออกมาจากปากและจมูกเป็นทางทุกคนจึงลงความเห็นว่าเป็นผีปอบป้าบุญอย่างไม่ต้องสงสัยนับว่าเป็นโชคร้ายของป้าบุญอีกครั้งหนึ่งเป็นไปได้ว่าเกิดจากคนตายเนี่ยป่วยเป็นโรคความดันต่ำอาจจะมีไขมันสะสมอยู่ในเส้นเลือดมากทำให้เกิดอาการช็อกเนื่องจากเลือดไม่สามารถสูบฉีดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้ทันเพราะว่าไขมันมันอุดตันแต่ผู้คนสมัยนั้นยังไม่รู้ไม่เข้าใจพอมีอะไรเกิดขึ้นก็มักจะเชื่อว่าเป็นการกระทำของผีซะเป็นส่วนใหญ่หมอติ๊บหรือว่าหนานติ๊บซึ่งเป็นหมอผีที่ขึ้นชื่อของอำเภอแม่พริกในสมัยนั้นก็ถูกชาวบ้านลงขันจ้างมาปราบผีปอบยายบุญหรือว่าป้าบุญตอนนั้นยายบุญเริ่มจะเข้าสู่วัยชราน่าจะมีอายุสัก70โดยประมาณทันทีที่หมอติ๊บมาถึงหมู่บ้านแกก็ไม่ฟังอีราค่าอีรมถือหางปลากระเบนปลุกเสกตรงไปที่บ้านยายบุญทันทีเมื่อไปถึงประตูบ้านก็ใช้เท้าถีบประตูบ้านยายบุญอย่างไม่รีรอทันทีที่ประตูบ้านเปิดออกทำให้หมอติ๊บถึงกับตกตะลึงจนเกือบจะทำให้หางปลากระเบนที่ถือมาแทบจะหลุดออกจากมือเพราะว่าภาพที่หมอติ๊บเห็นเป็นภาพของหญิงชราผมขาวโพลนกำลังนั่งหยิบหนอนที่ตายอยู่ตามลำตัวของแกขึ้นมากินอย่างอร่อยอร่อยซึ่งเนื้อของยายบุญเวลานั้นมีแต่บาดแผลคงเนื่องจากไม่มียารักษาโรคก็ทำให้บาดแผลเน่าลุกลามประกอบกับมีอายุมากอีกทั้งไม่มีใครดูแลหลังตั้งสติได้นั้นติ๊บก็ใช้หาอาหารปลากระเบนในหวดเข้าใส่ร่างยายบุญผู้น่าสงสารอย่างไม่นับยายบุญในร้องเสียงหลงกระเสือกกระสนหนีอย่างสุดชีวิตซึ่งก็ไม่อาจจะพ้นเงื้อมมือของคนหนุ่มไปได้ในที่สุดยายบุญทนพิษบาดแผลไม่ไหวก็เสียชีวิตไปอย่างทรมานส่วนกลุ่มชาวบ้านที่มาร่วมเป็นสักขีพยานในการสังหารยายบุญในวันนั้นก็พร้อมใจกันวางเพลิงเผาบ้านยายบุญจนกลายเป็นเท่าฐานปิดฉากยายบุญผู้โดดเดี่ยวอย่างน่าเศร้าใจเพราะดีสมัยนั้นความเจริญยังไม่เข้าถึงหมู่บ้านมีเพียงผู้ใหญ่บ้านคนเดียวเท่านั้นที่ถือกฎหมายนับตั้งแต่วันนั้นผ่านมาก็ไม่ปรากฏว่าผีปอบยายบุญไปเข้าสิงใครอีกเลยส่วนยายบุญผู้มีกรรมจะเป็นผีปอบตัวจริงหรือไม่นี่ไม่มีใครรู้เพียงอย่างเดียวว่าแกไม่มีญาติไม่มีผู้สืบสกุลจึงไม่มีใครให้ความสนใจปัจจุบันเรื่องราวของผีปอบยายบุญก็ไม่มีใครรู้จักไม่มีใครนึกถึงส่วนที่ดินของยายบุญก็ตกเป็นของคนอื่นไปโดยปริยายน่าเศร้าสลดใจกับความไม่รู้ของชาวบ้านบวกกับความเชื่อเรื่องผีปอบที่มีมานานจ้างคนให้มาจัดการกับผีแต่กลับลงท้ายด้วยการฆ่าคนด้วยเพียงเพราะว่ามีความเชื่ออย่างผิดที่คิดจนคนอื่นต้องตายครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ